Dziękuję wam. Hej, cześć. Na trójkowym zegarze minuta po godzinie czwartej. Czas na Mikrokosmos. Dzień dobry. Na wstępie muszę powiedzieć i przeprosić trochę za swój głos, ale to i tak jest sukces, to co państwo słyszą, więc przepraszam i cieszę się, że możemy się spotkać. Mimo wszystko jakoś udało się doprowadzić do stanu odrobinę używalności. Powiem tylko tak, postaram się mówić jak najmniej, bo muzyki bardzo dużo powybieranej, poustawianej na dzisiejszy Mikrokosmos. Myślałem, żeby zacząć jakimś Barry White'em, ale może zaczniemy tak. Tylko taki mały wstęp od The Tiger Lilies. Myślę, że płyta nie jest zaskakująca ani trochę. Jeżeli śledzą państwo ten zespół, to na pewno wiedzą, że ona się niedawno ukazała. Do mnie dopiero teraz trafiła. I chciałbym państwu więcej pokazać. I może jeszcze będzie okazja, ale niech to będzie dobry wstęp. Welcome to the Circus. Day of the Dead, The Tiger Lilies. Żeby zachować ten klimat z nowej płytki koncertowej Shilpa Ray. trochę mało tych oklasków, ale to taki koncert jak występ u Piotra Stelmacha, jak występ w sali imienia Agnieszki Osieckiej, bez publiczności, ale nagrane na żywo w radiu. Shilpa Ray, Heartful of Dirt. Shilpa Ray znana jako Shilpa Ray and the Happy Hookers, kiedyś tak zespół się nazywał, od jakiegoś czasu występuje już pod swoim imieniem i nazwiskiem. No i tak dobrze wróci do utworu, który się kiedyś polubiło. Tak się właśnie składa. 8 minut, 9 minut po godzinie 4. Może się przedstawimy, co? Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Audycja Mikrokosmos jak zawsze i może adresy też podam, bo one działają mimo tego, że głos niekoniecznie. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 SMS-y i strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Przed nami płyta, która gdzieś mi się zagubiła w transporcie, bo premiera przed miesiącem już Snow Patrol i ich utwór Life on Earth. No ale to płyta, która musi się pojawić, bo chociażby dlatego, że na okładce jest kosmonauta. Może posłuchajmy. First snow, first winter of my life. I was told it was the height of me. The first dance, well the first one that counted, felt like my blood was built from crackling lights. All this ancient wildness that we don't understand. The first sound of a heartbeat to riots roaring on. This is not the love you've had before. This is something. This is something else. This is not the same as other days. This is something else. This is something else. First light on the silent shore, just as ships at anchor, me and you. The way home, this is always the way home. So you can rip that map to shreds, my dear. But all we ever wanted miles from here, and the first days in a strange new land awaken beset us. This is not the love you've had before. This is something else. This is something else. The same as other days. This is something else. This is something else. Album nosi tytuł Wildness, ukazał się trochę ponad miesiąc temu. No i pomyśleć, że swój pierwszy album wydawali w 1998 roku, 20 lat temu. Snow Patrol. Trzeci album, Final Straw, to pierwszy duży sukces, a potem już tylko największe sukcesy. No dobrze, Eyes Open to zdecydowany faworyt z 2006 roku. Wtedy najlepiej, ale myślę, że do dziś nie zwalniają tempa i nie obniżają poprzeczki. Teraz będzie artysta, który, jeżeli podam jego imię i nazwisko, to trochę kilku starszych słuchaczy trójki powie: o, nowa płyta? Tak, nowa płyta. David Cross. Thank you. David Cross, grający na skrzypcach, grający na melotronie, na takich albumach jak Lark's Tongues in Aspic, Starless and the Bible Black czy Red zespołu King Crimson. No ale cała długa kariera solowa, jeszcze oprócz tych lat 70. w King Crimson. No i najnowszy album Crossing the Tracks. W pojedynczych utworach, mniej więcej w połowie utworów z tych 12, pomagają mu jakieś wokalistki. Tutaj była Sonia Kraushofer, ale przed nami spotkanie z Kimberly Freeman. Pamiętają Państwo taką dziewczynę? One Eyed Doll, zespół? No to posłuchajmy. Nazywa się Crossing, a obok Sonic Kraushofer i Kimberly Freeman, między innymi Ofra Haza, pojawia się na tym albumie. 12 utworów, tak jak powiedziałem, mniej więcej co drugi, a może nawet spojrzę jeszcze raz, dokładnie co drugi z kobiecymi głosami. David Cross, ten z King Crimson, ten skrzypek. Jeżeli chodzi o następnych dwóch panów, bo to dwóch panów wystąpi, no to tutaj nazwy zespołów, które ich reprezentują, a w zasadzie oni reprezentują te zespoły, tak powinienem powiedzieć, dopowiem tak, jeżeli chodzi o jednego, to 16 Horsepower i Woven Hand, a jeżeli chodzi o drugiego, to Einsturzende Neubauten. Tak, spotkali się i zagrali razem. proszę. I to jest tak niespodziewana płyta i te dwa głosy. Dobrze, tutaj słyszeliśmy jeden przede wszystkim, ale jeśli się... jeszcze mamy jedno nagranie przed sobą. Tak niespodziewana płyta i tak dobrze usłyszeć znowu Davida Eugene Edwardsa. Nie wiem, jak tam Wovenhand, jaki jest status obecnie, czy ten zespół istnieje, czy nie istnieje, ale ten głos i ten nastrój, który jest budowany przez Davida, myślę, że idealnie się tu uzupełniają panowie. Jeszcze przez 3 minuty i 34 sekundy. David Eugene Edwards i Alexander Hacke z takiego niespodziewanego albumu, całego właśnie brzmiącego w ten sposób. Pan Przemek z Krakowa pisze: dzisiejsza audycja Mikrokosmos idealnie wpasowała się w tę pochmurną aurę pogodową. Idzie burza. To jeszcze 6 minut.

Cieszę się, że Państwo przypominają o takich rocznicach. Dziś 59 lat kończy Brendan Perry. Można by było szukać gdzieś w przeszłości, w zasadzie to całkiem niedaleko, tak, na początku lat 80. Jego nagrań, no ale wybrałem jedno z tych najnowszych, Winter Sun. Brendan Perry, no zresztą, jak wspomniałem wcześniej, myślę, że nieźle wpisuje się w to, co za oknem. A po burzy spokój, tak? Tak było w piosence. To posłuchajmy. When they take me down the corridor, they secure my wrists with ties. I'll be chasing the outline of your body next to mine. I've done terrible things, cold and careless lies. You can watch behind the glass as I pass through certain time. Please don't remember. Ta nazywać się będzie dokładnie tak jak utwór For My Crimes, Marisa Nadler, jeżeli Państwo nie rozpoznali. Myślę, że to jeden z bardziej optymistycznych, grzewszych utworów na tej płycie. Pierwszy singiel zapowiadający album, który ukaże się 28 września. Tak, to już za moment. I myślę, że ta płyta nie będzie zaskoczeniem, tak jak zaskoczeniem nie jest ta, której teraz posłuchamy. And it's hard to write about being happy, 'cause the older I get, I find that happiness is an extremely uneventful subject. And there would be no grand choirs to sing, no chorus could come in about two people sitting doing nothing. But I must confess, I did it all for myself. I gathered you here to hide from some vast, unnameable fear. But the loneliness never left me, I always took it with me, but I can't put it down in the pleasure of your company. And there will be no grand choirs to sing, no chorus will come in, no ballad will be written, it will be entirely forgotten. And if tomorrow it's all over, at least we had it for a moment. Oh darling, things seem so unstable, but for a moment odrobinę, tylko nietypowy utwór Florence and the Machine, No Choir, z albumu, który właśnie się ukazał i który to album, myślę, że będzie pojawiał się w wielu, wielu audycjach trójkowych w najbliższych dniach i myślę, że już się też parę razy pojawił. A w ramach uzupełniania oferty to Florence wybieram jedno nagranie, ale chciałbym trochę poszerzyć udostępnienie albumu takiej dziewczyny, która nazywa się Ruby Rose Fox. Suddenly red when your television wants you dead. Lift your covers and meet me at the edge of your bed. How are the children in your head? How are the children? Are they fed? Did you tie your sequin dress? You really make a mess. Give yourself the cord again. You'd rather take your life than be somebody's wife. I don't think that's a sin. Cause I was in loose women. We both know Carol on the floor again. We could stand up tall and ask for it all. The body is body. dress, I'm gonna make a mess. Kill myself for good again. I'd rather take my life than be somebody's wife. I don't think that's a sin. Cause I was in Louis Berlin. We both know Carolina's upon the floor again. We could stand the tall and ask for it all. The body is a body, not a war memorial. The body is a body, not a war memorial. I'm Caroline Says. Czy ten tytuł Państwu coś mówi? Zdecydowanie. Ruby Rose Fox. To trzecia część Caroline Says. Nie pamiętam, czy były trzy. Na pewno dwie. Może to jest trzecia dopisana. Ruby Rose Fox, czyli dziewczyna z Bostonu. Druga płyta. Pierwszej słuchaliśmy 2 lata temu. Płyt Domestic. Teraz nowa nazywa się Salt, jak sól. No i jest to płyta dla mnie, myślę, że nie chcę porównywać, nie powiem, że przewyższająca to, co słyszeliśmy chwilę temu, ale to jest ta sama kategoria, a myślę, że album jest bardzo ciekawy, może tak powiem, naokoło. Wracamy za 40 sekund i posłuchamy jeszcze chyba ciekawszego nagrania niż przed chwilą Ruby Rose Fox. Autopromocja. Z miłości do muzyki nagrała ponad 50 albumów. Los Angeles Times mianował ją śpiewaczką roku. Od UNESCO dostała tytuł artysty na rzecz pokoju, a od życia dostała świetny charakter, potężny talent i dystans także do takich historii jak ta. Ladies and gentlemen, przed wami Ursula! I zapomniałem, jak ja się nazywam. I perkusista zaczął krzyczeć Dudzia, Dudzia, Dudzia. No pamiętał, nie? A on Ursula Dubczyk. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Urszula Dudziak. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. You don't remember me. I am your national mystery. I'm the one you got over quick. I'm the witch that made the universe start to tick. Till you know we're one blood brother. I will open like the holy. I will come for you. Oh my God.